KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij politieactie in Charleroi in België is een agent om het leven gekomen bij een uit de hand gelopen huiszoeking. Een andere agent ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Een derde agent is licht gewond. En de schutter is inmiddels in het ziekenhuis overleden, meldt de VRT. Waarom daar een huiszoeking was in Charleroi is niet bekend. Volgens deze verslaggever van VTM Nieuws zou het kunnen gaan om een zware crimineel, omdat er elitetroepen werden ingezet. Dat moet een verdachte gaan overtonderen. De situatie bevriezen, ervoor zorgen dat hij helemaal onder de indruk is en zeker geen tijd meer heeft om een wapen te grijpen, laat staan te schieten. Dat deze verdachte het wel heeft gedaan, dat moet er toch op duiden dat dit een heel erg zware jongen is. Dat hij nog de moed had om een wapen te grijpen en eigenlijk een vuurgevecht te beginnen, dat duidt op een heel erg zwaar kaliber bij die huiszoeking in de buurt van Charleroi. En straks om 12 uur houdt het parket van Charleroi en een aantal ministers een persconferentie over dat incident. Israël doet Hamas vandaag een aanbod voor een bestand van 6 weken in ruil voor vrijlating van 40 gijzelaars. Dat heeft een Israëlische functionaris gezegd. Een Israëlische delegatie reist vandaag naar Qatar voor onderhandelingen. In Utrecht is de tramaanslag van 2019 herdacht. Vandaag, precies 5 jaar geleden, schoot Gugman T. op het 24 oktoberplein 4 mensen dood in een tram. 6 mensen raakten gewond. En vijfvoudige Olympisch kampioene Laura Kenny heeft een punt achter haar carrière gezet. De 31-jarige baanwielrenster zwaait af als succesvolste Britse Olympische atlete aller tijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mijn gast van vandaag ging de landelijke politiek in omdat hij het wat rustiger aan wilde doen. Zijn vrouw geloofde er toen al geen bal van dat dat scenario zou uitkomen. Hij bouwde als een stille kracht op de achtergrond de fundamenten van een nieuwe politieke partij. En inmiddels is hij 100 dagen lid van de Tweede Kamer en heeft hij als ondervoorzitter zijn eerste debat ervoor gezeten in de grote zaal van die Tweede Kamer. Iets wat hij zelf ziet in het verlengde van fluiten bij voetbalwedstrijden, wat hij ook graag doet. Waar Caroline van der Plas het hoofd is van de BBB, wordt hij omschreven als de nek. En die nek is nauw betrokken bij de formatiebesprekingen. Daags na het congres van zijn partij praat ik vanochtend met Henk Vermeer. Meneer Vermeer, goedemorgen. Goedemorgen. Komt het dat u net bent binnenkomen vallen van het sporten? Ja, dat klopt. Ja. Heeft dat iets te maken met die nek? Nee, dat heeft te maken met mijn rug en mijn longen. Zorgen dat ik die boel een beetje onderhoud. Juist, want u hebt een chronische aandoening van die longen. Ja. Over die nek gesproken, hoort die thuis in het rijtje van de neus? Het zou maar zo kunnen. Klinkt als een criminele bijnaam, eerlijk gezegd. Daar ben ik iets ruimer in voorzien. Goed, ja, zo bedoelt u. Ja. Zeg, wanneer hebt u voor het laatst een voetbalkantine van binnen gezien? Zaterdagavond. Oh, zaterdagavond. Was dat na het fluiten of vooral vanwege het fluitje? Dat was voor de derde helft en het fluitje, inderdaad. Ja, het bier dus. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Goedemorgen. Hebt u iets te verbergen? Nee. Waarom waren journalisten dan niet welkom bij jullie congres afgelopen weekend? Dat is een keuze van het bestuur om het deel wat te maken heeft met de leden ook exclusief bij de leden te laten. Ja. Maar wat is daar geheimzinnig aan dan? Dat zal je echt aan het bestuur moeten vragen. Nou, u doet het net alsof u alleen de post komt rondbrengen bij de BBB. Nee. Maar we moeten wel even duidelijk houden wie welke taak en welke rol heeft. Ja, vindt u het zelf gelukkig eigenlijk om het zo te doen? Wat mij betreft zou de pers erbij mogen zijn. Dus volgende keer anders? Ik zal dat in ieder geval voorstellen. Maar ja, ik ben maar één van de leden dus. Nou ja, u bent niet zomaar een lid, u bent de nek. Nee, ja, dat klopt. Maar ja, we hebben 13.000 leden, die zijn allemaal belangrijk. Ja, nou ja, goed. Het viel op, hè, omdat andere politieke partijen natuurlijk gewoon een algemene ledenvergadering of hun congres, of hoe je het ook wil noemen, al die begrippen worden door elkaar heen gebruikt, gewoon toegankelijk houden voor de media. Ja, en dat was bij jullie voor een deel maar het geval. Alleen bij de vragen die Caroline van der Plas ging beantwoorden, toch? Klopt, en de presentatie van de kandidaten. Juist. Voor de EU. Ja, ja. En er was iets met het betalen van €50, las ik. Ja, er waren wat vragen van mensen die het niet terecht vonden dat bij de klachtenprocedure eerst €50 ingelegd moet worden. Dat om te voorkomen dat er een stroom aan klachten komt over allerlei dingen, dat mensen daar niet goed over nadenken. Maar het bestuur heeft toegezegd daar bij de eerstvolgende ALV op terug te komen. En betekent dat wat u betreft ook dat moet sneuvelen? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Oh, Nou ja, als het bestuur dat opnieuw onder de loep neemt, dan doe je dat natuurlijk omdat je mogelijkerwijs vindt dat iets anders moet. Anders hoef je die te bekijken. Ja, maar ik zit niet in het bestuur. Dus. Nee, maar is het niet een beetje raar als je een klacht hebt dat je eerst €50 moet betalen? Nee, dat is op heel veel plaatsen is dat zo. En daar, ja, dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat je de drempel verhoogt en het voordeel is dat je de drempel verhoogt. Zodat er niet mensen om het minst of geringste een klacht in gaan dienen. Hmm. Mensen krijgen dat bedrag terug als de klacht wordt onderzocht, in behandeling zo, wordt verhoogd. Zo is dat. Ja. Is dat. Hmm. Oké, nou ja, een beetje omslachtig, vindt u niet? Ik hou niet van ingewikkelde regels. Nou ja, het contrasteert eerlijk gezegd een beetje met een partij die altijd de deuren wagenwijd open heeft staan. Die Yair Ferwerda gewoon weken, maanden laat meelopen met de leider, het hoofd, namelijk Caroline van der Plas, ja, tot in de slaapkamer aan toe. En ja, dan krijgen we dit soort tafereelen. Kunt u zich voorstellen dat mensen denken, hoe moet ik het ene rijmen met het ander? Ja, mensen kunnen ook gelukkig zijn met de openheid die we wel geven. En die schril afstreekt steekt bij andere partijen soms. Dus ja, het is zowel positief als negatief. Ja, nou ja, goed. Maar we zijn een nieuwe partij. Wij moeten nog leren op een aantal punten. En het bestuur krijgt ontzettend veel op zich af. Dus, nou ja, goed, een nieuwe partij. U bestaat al inmiddels toch al een paar jaar. En u zit al sinds 2021 in de Kamer. Dus helemaal nieuw is het niet meer. Nee, we bestaan als partij ongeveer 3,5 jaar. Ja, exact. Ja. Nou ja, goed. En u zit aan de onderhandelingstafel natuurlijk op dit moment. Klopt. Ja. Woensdag is daar een debat over in de Tweede Kamer. Caroline van der Plas gaat dat debat voeren, neem ik aan. Zeker, zeker. Wat is haar inzet daar eigenlijk? Nou, eigenlijk wat ze ook al wel op het congres gezegd heeft en wat ze ook al in een persbericht gezegd heeft. Onze inzet is dat er nu absoluut een kabinet moet komen, het liefst voor de zomer. En gaat dat, denkt u, want u hebt daar ook als secondant aan tafel gezeten, ook hier om de hoek in Hilversum, op de Zwaluwenberg. Gaat dat lukken, denkt u? Ja, ik heb daar goed vertrouwen in. Waar baseert u dat vertrouwen dan op? Nou, op het feit dat we nu echt in deze volgende fase een stap verder gekomen zijn. En dat we ook nog steeds met die vierzelfde partijen aan tafel zitten. Zodat het werk wat in de periode met Ronald Plasterk is verricht, dat niet weggegooid is. Want we hadden op 6 februari toch ook al wel aardig wat op papier over waar we het inhoudelijk in ieder geval over eens waren en waar we nog discussie over moesten voeren. En dan kunnen we nu weer verder oppakken. Dus die tijd is niet verloren gegaan. Nee, u staat bekend als een weldenkend mens. In ieder geval intelligent mens. Iemand die ook de stukken goed leest en daar ook nog wel eens dingen uithaalt die anderen over het hoofd zien. Toch? Ja. Hebt u goed gekeken naar pagina 7 van het verslag van Kim Putters? Ik heb alle uit mijn hoofd 14 of 15 pagina's goed bekeken. Nou ja, op pagina 14 staat in de derde alinea dat de voorzitter van de fractie van NSC positief staat tegenover afspraken op hoofdlijnen, maar gedetailleerde afspraken wenst te maken over wat hij belangrijk vindt, vooral ten aanzien van een solide financieel kader. En dat de fractievoorzitters van PVV, BBB, SP en Partij voor de Dieren geen voorkeur hebben voor afspraken op hoofdlijnen. Nee, die hebben wel voorkeur voor afspraken op hoofdlijnen, maar niet op details. Maar er staat hier dat de fracties van PVV, BBB en SP geen voorkeur hebben voor afspraken op hoofdlijnen. Nou, dat lijkt me. Wij willen vanaf het begin alle afspraken op hoofdlijnen, maar we zullen ook een aantal details moeten regelen. Ja. Zeker als je een wat lossere rol wil tussen kabinet en Kamer, dan zul je op om volledig steun te kunnen geven aan zo'n kabinet en aan de bewindslieden in het kabinet, zul je wel een aantal kaders moeten stellen waarbinnen zij kunnen opereren. Want anders kunnen we nu beter direct dat kabinet installeren en dan kunnen ze verder wel de plannen uitwerken. Nou ja, dat is ook wat sommige mensen hebben voorgesteld, toch? Ja, dat klopt. Maar we zullen toch eerst wel op hoofdlijnen met elkaar het erover eens moeten worden. Welke hoofdlijnen zijn voor uw partij belangrijk om daar vast te leggen? Ja, wat voor ons natuurlijk een heel belangrijk punt is het hele stikstof en het waterbeleid waar we mee te maken hebben in Nederland. Mm-hmm. Maar ja, ook als ik kijk vanuit mijn eigen. Over de kaderrichtlijn water. Wat een nieuw soort stikstofachtig probleem, althans ook van die omvang dreigt te gaan vormen voor dit land. Omdat wij in 2027 niet voldoen aan de voldoende kwaliteit van ons oppervlaktewater in de ogen van Brussel. Ja, dat klopt, omdat we Europese richtlijnen hebben. En daar hebben we weer Nederlandse normen aangekoppeld. En er zitten ook principes in, dat heet dan one out, all out. En dat betekent dat als er één stofje in het water zit wat niet correct is, dat dan het oordeel is dat dat hele water vervuild is. Punt. En nou ja, er zijn gewoon omstandigheden te bedenken. Dat een bepaald stofje, bijvoorbeeld omdat mensen medicijnen door het toilet spoelen, of in sommige steden en plaatsen waar heel veel resten van drugs in het rioolwater zitten, dat je dan al het water afgekeurd zou zijn in zo'n gebied. Ja, en dan heb je wel een probleem in een dichtbevolkte omgeving als Nederland. Ja, dit klinkt wel als tamelijk gedetailleerd onderhandelen, als het op dat niveau gaat. Het is niet per se dat je zegt een hoofdlijn. Volgens mij hebben wij nu een gesprek en is dit niet het onderhandelgesprek, toch? Nee, maar behalve als dit wel de inzet is voor die formerende partijen. Ja, maar dat is echt nog wel op hoofdlijnen, dat je dit soort dingen wel bespreekt van nou, welke kant willen we daarmee op? Met name omdat je anders het hele land klem gaat zetten. Ja. Maar dat betekent niet dat je op dat moment al precies gaat zeggen hoeveel promiel van welk stofje en dan wel in het water zou mogen zitten. Nee, maar toch nog even om het vast te stellen. U gaat uit van hoofdlijnen, maar ik begrijp uit uw woorden, en moet maar corrigeren als ik het verkeerd heb begrepen, dat op sommige terreinen u ook wel wat meer aan detail de afspraken zou willen maken. Ja, alleen we moeten oppassen dat we een hele semantische discussie gaan krijgen over wat zijn details en wat zijn hoofdlijnen. En dat is best nog wel een uitdaging in de komende gesprekken. Wat voor de een een detail is, is voor de ander een hoofdlijn. En ja, daar moeten we het goed met elkaar over eens worden. Ja, nou ja, ik ken iemand die vooral denkt in hoofdlijnen. Dat is de grootste aan tafel daar. Ja. En ik ken iemand die heel erg nadenkt over details. Ja. En die heeft 20 zetels en die heet Pieter Omtzigt. Ja. Ja, en dat moet dan ergens bij elkaar komen. En dat heet dan een akkoord. Ja, maar de grote vraag is, hoe groot is de kans in alle eerlijkheid op zo'n akkoord, denkt u? Ja, wat mij betreft is dat 95%, hoor. Ja? En ik hoop echt dat we ruim voor het zomerreces, dat er een nieuw kabinet op het bordes staat. Dat zou een voorlopige kroon zijn op uw werk en dat van Caroline van der Plas natuurlijk. Want een jaar geleden, afgelopen weekend een jaar geleden, wonnen jullie de Provinciale Statenverkiezingen met een eclatant succes. U werd overal de grootste, dat zelden of nooit vertoond en al helemaal niet van een nieuwkomer. Inmiddels zijn we een jaar verder, hebt u de grootste fractie in de Eerste Kamer. U bestuurt 10 provincies uit mijn hoofd. 10 provincies, 13 waterschappen. Juist. Ja. En u bent nu aan het formeren voor een nieuw kabinet. Ja. Wat is de kroon eigenlijk? Was dat die overwinning van vorig jaar? Zijn het de 7 zetels die jullie nu in de Tweede Kamer hebben? Is het een eventueel kabinet met jullie deelname op de trappen van het paleis? Ja, dat zijn allemaal eigenlijk mijlpalen in onze partij, omdat we dat allemaal nog nooit meegemaakt hebben. En u refereerde al aan het bij de introductie over bijvoorbeeld vorige week dat ik de voorzitter mocht zijn in een plenaire vergadering. Ja. Ja, dat zien wij in onze partijen allemaal als ja, echt mijlpalen. Want we hebben bijna elke week gebeurt er iets wat we als eerste keer als partij bereiken. Ja, wat precies de kroon is, is moeilijk te zeggen. Misschien is wel de kroon dat we als partij gewoon bezig zijn om ons verder te ontwikkelen als een stabiele partij. De vraag is of u voldoende mensen hebt om dat allemaal te kunnen. Ja, dat hoor ik heel vaak. Maar we hebben in de Provinciale Staten 137 statenleden geleverd. Uh-huh. 118 waterschapsbestuurders, 19 gedeputeerden, 7 Kamerleden, 16 Eerste Kamerleden. Dus ja, ik weet niet wie daar dan twijfelt. Die moet even kijken hoe vaak dit al gepresteerd is in zo'n korte termijn. Hoeveel kabinetsleden moeten daar nog bij komen eigenlijk? Ja, wij willen ze ook wel allemaal invullen, maar dat zou wel een hele grote verantwoordelijkheid zijn. Dus, nee, maar alle gekheid op een stokje, ik denk dat wij ergens tussen 4 en 5 kabinetsleden, als we dat zouden kunnen leveren, zou dat heel mooi zijn. Juist. En dan kom je op de personele bezetting uit, want Putters heeft gezegd, de helft moet van buiten komen, de helft van binnen. Dat heeft hij niet gezegd, hè? Als u toch u dat stuk voor heeft, kunt u misschien even oplezen wat daar staat. Maar hij adviseert dat er wat in die richting moet gebeuren. Ja. En bijvoorbeeld 50-50. Juist, exact. Zo schrijft hij het. Ja. Geldt dat ook voor BBB? Geldt dat ook voor 50% van buiten, 50% vanuit de fractie? Dat gaan wij nog bespreken. Kijk, eerst moeten we het over de inhoud eens zijn, dan over de portefeuilles en dan over de poppetjes. Welke portefeuilles wilt u hebben dan? Nou, we hebben eerder al aangegeven dat wij in ieder geval een belangrijke bijdrage op landbouw zullen willen leveren. Dat wij daar de minister zouden willen leveren voor zowel landbouw, voedselkwaliteit, natuur als visserij. Dus die visserij moet daar ook bij. Uh-huh. En we hebben eerder al natuurlijk aangegeven dat wij graag Mona Keizer in het kabinet terugzien. Ja. En op Defensie is de man van de praktijk, die weet hoe alles loopt, nationaal en internationaal, is natuurlijk Gijs Steunman. Ja. Die is ook nog steeds kandidaat minister voor Defensie. Ja, wat ons betreft wel. Ja. Maar nogmaals, dus de man dat die is heel... die van de week tekeer ging tegen de staatssecretaris voordat de kabinetsbeslissing was genomen over de onderzeeboten en vond dat Damen ze hoe dan ook moest gaan maken, is uw kandidaat, trek dan even vast. Ja, op basis van de informatie die al overal wijd en zijd verspreid was inmiddels, en hoewel het niet officieel bekend was. Dat klopt. En Henk Vermeer? Ja, die hoopt in de Kamer te blijven. U wilt in de Kamer blijven? Ja, absoluut. U bent niet beschikbaar voor een post in het kabinet? Ja, dat, ik zeg nooit nooit, want dan had ik hier niet eens gezeten en bij u in de uitzending. Nou ja, u ging het rustiger aan doen in Den Haag. Ja, hoe vaak hebt u het daar nog over met uw vrouw eigenlijk? Wat zegt u? Hoe vaak hebt u het daar nog over met je vrouw? En iedere vrijdagavond sowieso. Ja? Ja. Hoe vaak zegt ze, Henk, hou eens op met die onzin, want het komt toch nooit uit? Ja, inmiddels is die boodschap goed bij me doorgekomen. Oh. Ik doe dat niet meer. Oké, all right. Goed. Formatieonderhandelingen gaan dus door na het debat van komende woensdag. Daar moet dan natuurlijk ook een nieuwe formateur worden aangewezen. Dat kan ook een eerdere informateur zijn. Of het kan direct een formateur zijn. Wat heeft eigenlijk jullie voorkeur? Direct een formateur, dus ook een beoogd premier die over de inhoud kan gaan zitten onderhandelen. Of nog een rondje een informateur? Ja, dan moeten we even kijken wat de afdronk wordt woensdag van het debat. Daar kan nog verschillende kanten op. Dus u houdt beide opties open? Ja, absoluut. Zou Kim Putters door kunnen wat u betreft? Ja, wat mij betreft wel. Volgens mij hebben we daar een goed traject mee gelopen de afgelopen weken. Dus als Geert Wilders die voordraagt, want de grootste partij doet dat altijd, voor nog een rondje heeft hij uw steun? Dat denk ik wel. Maar hij moet ook zelf nog willen. Hij gaat er zelf natuurlijk ook over. Ja, nee, zeker. Zeker. Even terug naar die kabinetspost. Want u hebt gezegd landbouw, natuurbeheer en visserij. Visserij heel belangrijk daarbij. Ook van gezien de positie van de Nederlandse vissers die het moeilijk hebben. Ook vanwege allerlei regelgeving en afspraken die in Brussel zijn gemaakt natuurlijk. Ook door Nederland. Hè, want wij wijzen altijd naar Brussel. Maar we zijn er zelf natuurlijk gewoon aan. Ja, dat zijn wij zelf. Dus alleen vaak wordt vergeten dat iets wat vandaag over gepraat wordt in Brussel, over 5 jaar naar Nederland komt. En dan zijn we alweer vergeten dat we er zelf misschien bij geweest waren toen de eerste gesprekken erover plaatsvonden. Dus. Ja, blijft de minister voor Natuur en Stikstof eigenlijk bestaan als functie in zo'n kabinet? Ja, we hebben al eerder gezegd dat dat een integrale benadering vraagt, waarbij ook de minister voor landbouw, dat hij daar ook echt zelf budget recht op heeft. Juist, dus u pakt mevrouw Van der Wal haar functie af? Zo zie ik dat niet. Hoe bedoelt u? Er wordt hier niks afgepakt. Wij gaan er straks met de partijen hebben over welke portefeuilles, welke posten er komen. Ja. En vervolgens worden daar mensen bij gezocht. Dus er wordt niemand iets geschonken of afgepakt. U kent mevrouw Van der Wal best goed persoonlijk, ja, toch? Klopt. Ook klopt. Uit het verleden. Namelijk in de tijd dat u het nog veel drukker had dan nu. Ja. Toen ik 3 banen had. Ja, in Harderwijk en nog een reclamebureau runde ook. Ja. Zij heeft als lid van de VVD-fractie tegen haar eigen natuurherstelwet, althans de natuurherstelwet zoals die in Brussel op tafel ligt, gestemd. Terwijl zij zelf als minister voor had gesteld om dat voorstel te verdedigen. Ja. Met welke Christiane van der Wal bent u blijer? Die van de minister of het Kamerlid? Ja, ik kan haar rol als Kamerlid de laatste weken wel waarderen. Ja. Dus dat is ook de koers die de VVD zou moeten gaan varen richting de toekomst. Wil die formatie een beetje tot een succes kunnen komen? Nee, dat zeg ik niet. Oké. Goed. Laten we eens gaan praten over die 100 dagen. Want u liep natuurlijk al sinds 2021 als slagschaduw van Caroline van der Plas. Hè, dus de man op de achtergrond met haar mee de hele tijd. Faciliteerde haar, was de grote organisator op de achtergrond. Nu bent u 3 maanden Kamerlid. Ja. Ja, dat is wel. Weet je, ik had natuurlijk wel een voorsprong ten opzichte van een deel van mijn collega's. Dat ik de weg in het gebouw ken, dat je bij alle soorten debatten en zo al bij geweest bent, dat je op heel veel dossiers al in ieder geval weet wat er speelde de afgelopen jaren. Ik heb zelf ook heel veel van de stemmingen altijd voorbereid. Dus dan weet je eigenlijk op alle portefeuilles wel een beetje wat er speelt. Mm-hmm. Maar als je zelf aan het woord bent, dat is toch anders. Ik vind dat mooier, want ik heb ook wel een mening over zaken en dat mag je het ook zelf gaan vertellen. En dat is gewoon een eer om dit werk te mogen doen. Ja, nou ja, het is ook een bijzondere verantwoordelijkheid, ook zeker in deze tijd. Wat is uw belangrijkste ambitie eigenlijk? Even los van natuurlijk stikstof, de toekomst van de agrarische sector en alles wat daarmee samenhangt. Nou ja, ik heb de portefeuilles Financiën en EZK. Ja. En waar we ons vooral bij EZK op dit moment heel erg mee bezighouden, dat is natuurlijk alles wat te maken heeft met de energietransitie en de grondstoffentransitie. Ja. En al de problemen die op het stroomnet zijn, die houden eigenlijk de gemoederen wel het meeste bezig. En het vestigingsklimaat? Ja, en dat is een heel belangrijk punt wat ook weer een relatie tot financiën heeft. Dat is de toekomst van het, wat wij dan noemen, het verdienvermogen van ons land. Ja. Want het grootste deel van de inkomsten van de staat worden opgehoest door bedrijven. En die hebben we wel nodig, die bedrijven, die bedrijvigheid, zodat mensen banen hebben, maar ook dat er geld is voor bijvoorbeeld de zorg, voor de infrastructuur, et cetera. Ja, u was laatst bij ASML, toch? Ja, afgelopen vrijdag, ja. Ja, het bedrijf heeft natuurlijk aangegeven, middels een waarschuwing, jongens, wij moeten uitbreiden. Als dat niet in Nederland kan, dan is er in het buitenland in elk geval voldoende belangstelling middels fiscale constructies, subsidies, rode lopers en alles wat daarmee samenhangt. Ja, dat klopt. En ze zijn chagrijnig natuurlijk over het aantal studenten dat technisch is aangelegd en hier zou kunnen komen studeren. En de expertregeling die onder leiding van Pieter Omtzigt naar de algemene beschouwingen voor de verkiezingen nog is afgeschaft. Vindt u dat die expertregeling terug moet? Ik denk dat er een vorm van expertregeling moet zijn. En of die versoberd moet worden, daar zullen we naar moeten kijken. Dus heroverwegen? Ik denk dat heroverwogen moet worden. Maar wij moeten sowieso met z'n allen een gesprek gaan voeren in de Kamer. Hoe wij op een donderdagavond of donderdagnacht soms voor een reces er op het allerlaatste moment nog allerlei regelingen en koerswijzigingen doorjassen. Ja. Die grote impact hebben, zowel op beurskoersen, pensioenen, ja, pensioenen van Nederlanders. Het minimumloon bleek afgelopen donderdag nog in de Tweede Kamer. Dat is ook een van die voorstellen die in diezelfde nacht als een hamerstuk er doorheen is gejast. Ja. En ik denk dat er vaak te weinig bekend is van de impact die dat op het totaal van de economie en van hoe in het buitenland naar Nederland als vestigingsland gekeken wordt. Maar ook hoe directies hun keuzes gaan maken voor de toekomst. En daar moet beter over gepraat en beter over nagedacht worden. Dus heroverwegen? Ja, wat ons betreft wel. Juist. Morgen is er weer een vergaderdag in de Tweede Kamer. Ja. En dat begint dan natuurlijk met het vragenuurtje. Ja. En daar hebt u een vraag ingediend over iets wat net in het nieuws was. Namelijk de kwestie van de windmolens en huisartsen die vraagtekens zetten bij het rapport dat de overheid nu gebruikt. En klachten. Een derde van het patiëntenbestand van die huisartsen heeft last van die windmolens. Er zijn mensen die al een geluidsdichte kast in huis hebben gebouwd. Las ik in het Algemeen Dagblad vandaag. Welke vragen wilt u gaan stellen? Ik neem aan Rob Jetten, de minister van Klimaat. Nou, wat ik belangrijk vind is dat op dit moment het ministerie zich baseert op een Nivel-studie. En die is van de afgelopen 10 jaar, terwijl de laatste jaren pas de meeste windmolens in directe omgeving van bebouwing geplaatst zijn. Mm. En het ook zo is dat huisartsen bij de registratie dat op allerlei verschillende type aandoeningen en ziektes of problemen kunnen boeken. Mm. En als wij hier meer inzicht in willen wat er nou direct gerelateerd is aan onder andere de bromtonen, de lage tonen geluiden van windparken, windturbines, dan zullen we dat op een betere manier moeten registreren. En ik wil echt de minister vragen om hier met spoed beter naar te kijken. En wellicht moeten we daar samen met Volksgezondheid op korte termijn een projectje over opstarten.